إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله تكيو بادو تنيتزام موضوعيت أمبايو لنغو لك كبوة kuzitengeneza nafsi zetu nyoyo zetu kwa ajili ya kunufaika kwetu hapa duniani na akhira maudhui yetu ikiwa pia inahimiza jambo la sisi waislamu kujipamba na tabia zilizokuwa njema kwa nihaya pia ni katika sehemu ya mambo ya dini yetu mambo ya kutengeneza tabia mieneno ya watu kuzisilihisha nafsi kukaa na watu katika kheri na mazuri haya pia yamekuja katika dini yetu hii ya Kiislamu na yametolewa himizo mahimizo makubwa sana kwa hiyo tukiendelea na maudhui hii ya tabia njema ambazo Muislamu anatakikana ajivalishe hizo tabia tufahamu ibadallah anna al-insana ya kwamba mwanadamu muqassimatun ila thalathati ajza mwanadamu amegawanyika katika sehemu tatu kiwiliwili chake alichonacho kwenye mizani ya kisheria kinatazamwa katika sehemu kuu tatu sehemu ya kwanza ni fuado ni moyo wake Sheria ya Kiislamu inatazama kadhia ya moyo wako. Nafsi yako jinsi gani unavyoiendesha. Na sehemu ya pili ni suratu ma'damik. Ni hili umbile lako lote kwa ujumla. Kuanzia min mafraq ra'sik kwenye ncha ya kichwa chako mpaka ila tahta aqdamik. Mpaka chini ya visigino vyetu. Hili umbile ulilonalo nene fupi refu jembamba hii ni sehemu pia ya sheria ya Kiislamu inatazama hili umbile lako na sehemu ya tatu ni lisano sehemu ya tatu katika sehemu ambayo sheria pia inamwangalia mwanadamu ni sehemu ya ulimi wako sehemu ya ulimi wako Hivyo basi katika sehemu ambayo tunataka tuigusie pia miongoni mwa tabia ambazo inakupasa Muislamu uzichunge ni hii sehemu ya tatu. Ni hii sehemu ya tatu ni jinsi gani sheria ya Mola Jalla Jalalu imekuja kutazama kipengele hichi na mahimizo pia na makatazo. Na katika hii mazungumzo yangu haya nitayalenga sehemu moja pasi na sehemu nyingine. Sehemu yenyewe itakuwa inazungumzia jinsi ya kuhifadhi ulimi, na sehemu ya pili ambayo nitaiacha ni kuyazungumzia maafa na madhara yanayopatikana pale ambapo watu hawauchungi ulimi. Kwa tutaangalia hii sehemu ya kwanza, mahimizo ya sheria ya Kiislamu ya juu ya Muislamu kujipamba na jambo la kuhifadhi ulimi wake. Rawi al-Imam Tirmidhi wa Imam Ahmad rahmatullahi alayhima an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam au qala Abu Huraira radhiyallahu anhu nasema su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-janna wa an akthar ma yudkhilu an-nas an-nar. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam aliulizwa ni jambo gani litakalowaingiza sana watu peponi, au ni mambo gani ambayo yatakayowaingiza sana watu katika janna ya Allah bustani, na ni jambo gani ambalo au ni mambo gani ambayo mtu akiyafanya sana au yatawaingiza sana watu katika moto. Swali hili anaulizwa Rasulul Karim Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tueleze, hebu tuambie jambo gani, mambo gani ambayo tukiyafanya mimi na wewe, sisi na yule katika Waislamu, yatakuwa ni sababu ya sisi wengi kwa ujumla kuingia katika janna, na ni yapi mambo ambayo tukiyafanya sisi wengi kwa ujumla wetu yatatusababisha tuingie katika moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam duna jadwa wala taraddudi, basi na kujirejea rejea na kusita, fa ajaba, akamjibu ile bwana kwa kusema aktharu ma yudkhilu an-nas al-janna, jambo ambalo linawaingiza watu sana, litakalowaingiza watu sana peponi ni taqwa Allah wa husnul khuluq, ni kumwogopa Allah jalla jalalu na kuwa na tabia njema. Katika vitu ambavyo sisi Waislamu tukijipamba navyo tuna asilimia zote za kuipata janna ya Mola jalla jalaluhu ni kadhia ya kumwogopa Mola wetu katika mambo yetu ya siri na katika mambo yetu ya dhahiri. Sawa sawa niko peke yangu, sawa sawa tuko wengi, ukamwogopa Allah subhana, ukafahamu ya kwamba Mola wako jalla jalaluhu anakuona. Bali sio hivyo, ukajipamba na madhahiru islamia, ukajipamba na madhahari ya Kiislamu ya tabia njema, kauli zako, kiwiliwili chako, bali sio hivyo, ulimi wako kwa unatazamwa, ukawa umejipamba tabia njema, una asilimia zote wewe. Kwa mujibu wa as-sadiqul masduq, kwa mujibu wa maneno ya mkweli Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba jambo litakalowaingiza watu peponi sana ni taqwa Allah wa husnul khuluq. Kisha Mtume akajibu tena, wa aktharu ma yudkhilu an-nas an-nar, na jambo litakalowaingiza sana watu motoni sana, tena katumia akthar, maana ni zaidi na zaidi na zaidi, maana kwa ule ujumla wa yanayowaingiza watu motoni, basi hili limeshika hatamu. Akasema Mtume, alfamu walfarju, ni mdomo na utupu, hivi viwili kwa jinsi vinavyochukua na kutamalaki nafsi za watu, viwiliwili vya watu, hivi vitu viwili visipochungwa, visipopewa haki yake, visipohifadhiwa, vitakuwa ni sababu kubwa sana ya sisi kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alfamu kwa maana ya mdomo, walfarju na utupu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lisanul fata nisfun wa nisfu fuadu falam yabqa illa suratul lahmi waddami. Ulimi ni sehemu katika kiwiliwili chako, ukikitumia vibaya ulimi inakuwa ni sababu miongoni mwa sababu za kukuingiza wewe katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ndugu zangu, maneno ya Mola jalla jalalu ndani ya Qur'ani ya kitabu chake hajaacha himizo la kuchunga ulimi, la kuchunga maneno yaliyokuwa sawa sawa, ya kuzungumza maneno ya kheri, kuzungumza maneno yenye manufaa, kuzungumza maneno ya kutengeneza, maneno ya Allah subhanahu. Kitabu cha Allah pia hakijaacha bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hakuna kauli yoyote mwanadamu anayoitamka isipokuwa kuna raqibun, mngojeaji, mchungaji na atidu, na ambaye kazi yake nasubiri kuandika. Kuna hao raqibun na atid, na wakatofautiana wanawachuoni katika kuelezea raqibun ni nani na atidu ni nani. Lakini jua ya kwamba kauli unayozungumza wewe sawasawa itakuwa ya siri, sawasawa itakuwa ya wazi, tambua ya kwamba kuna raqibun ambaye anangoja kuambiwa kuandika na kuandikia. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anatuambia ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, muogopeni Allah subhanahu na semeni maneno yaliyokuwa ya sawasawa. Bali sio hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akakataza kadhia hii hii ya kuzungumza maneno ambayo yatakurejeshia wewe hasara. Ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman. Allah subhanahu anakataza kusengenya, anakataza jambo la kubezana, anakataza jambo la kuwadharau watu juu ya watu wengine. Yote haya ukiangalia chimbuko lake linatokamana na mdomo, chimbuko lake linatokamana na ulimi. Haya yote ndio ambayo yanapelekea ukamdharau fulani kwa sababu huyu kwa siku anakula chakula mara moja. Unamdharau huyu fulani kwa sababu rangi yake ni nyeusi. Unamdharau huyu kwa sababu rangi yake ni nyeupe. Unamdharau huyu kwa sababu huyu ikadha wakadha, ambaye hawezi kumnufaisha. Chimbuko kubwa ni kutokamana na ulimi. Allah subhanahu anakataza jambo la sukhriya. Rawa shaykhani min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah Tume sallallahu alayhi wasallam anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira. Yule ambaye anamwamini Allah na kuamini siku ya mwisho, basi aseme jambo zuri au anyamaze. Kiba hiyo. Lakini mahali ushahidi kwamba sema maneno yaliyokuwa mazuri, kwa sababu mazuri, maneno mazuri ndiyo yenye manufaa na wewe, na yale yasiyokuwa mazuri hayana manufaa na wewe, bali hasara. Bali sio hivyo, Imam al-Bukhari ansali ni Sa'd ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Tume sallallahu alaihi wasallam anasema man yadhmanu li ma baina lihiyaihi wa baina faqidaihi wa fi riwaya wa baina rijlaihi adhmanu lahu aljanna. Ni nani atakaye ni dhamini? Ni nani atakaye chukua dhamana? Man yadhmanu li, nani atakaye ni dhamini mimi kuchukua dhamana kwangu mimi kwa kuhifadhi na kuvichunga vile ambavyo cha kwanza kilichopo kati ya ndevu mbili na kile kilichopo kati ya mapaja mawili. Adhmanu lahu aljanna, mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam nitadhamini kwamba mtu huyu kwa kuwa amevihifadhi vitu hivi viwili, mimi nitakuwa mdhamini kwake yeye kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vilivyopo kati ya ndevu mbili ni ulimi kwa maana ya mdomo, na vilivyopo kati ya kilichopo kati ya mapaja mawili ni utupu. Kwa maana ya kwamba mtu akiuhifadhi ulimi vizuri, akayazungumza yale ambayo ni ya kheri, kama alivyoamrishwa na Mtume alayhi salatu wasalam, amekuwa na uhakika wa asilimia zote kudhaminiwa na Mtume alayhi salatu wasalam kuipata janna. Bali sio hivyo, rawa al-Imam Shaykhani, rawa Shaykhani min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, masahaba walimwambia Mtume alayhi salatu wasalam ayyul islami afdal, ni upi Uislamu ambao ni mbora zaidi? Ni upi Uislamu ambao mtu akijipamba nao huo ndio Uislamu uliokuwa mbora? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tumekasema man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, atakayejipamba na jambo hili kwamba Waislamu wenzake wakawa salama na amani, wana utulivu kutokamana na ulimi wake na mkono wake, akauchunga ulimi wake usiwakere Waislamu wenzake, akachunga mikono yake isiwakere isiwaendee waislamu wenzake. Mtu huyu amejipamba na Uislamu uliokuwa mbora zaidi. Bali rawi Imam Tirmidhi min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, tumenasema idha asbaha ibn adam fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan. Wewe unapoamka katika usingizi wako asubuhi, hakika ya viungo vyote vinajidhalilisha kwa ulimi, vinamwambia hivi ulimi, ya ilisan, ewe ulimi, ittaqillaha fina, muogope Allah kunako sisi, fa inna ma nahnu bika, kika zetu sisi, kika si vinginevyo, sisi bwana ni kwa ajili yako wewe, fa inna ma nahnu bika inistaqamta istaqamna, ukisimama imara sisi tutakuwa tumesalimika. Wa ini iwajajita, ukipinda ukaenda kimakosa ukaongea uongo ukasengenya watu ukafanya namima, basi na sisi tumeangamia. Viungo vyote kuanzia kwenye kucha zako, kwenye vidole vyako mpaka kupaka na kupanda juu, viungo vyote wakati wa asubuhi vinamwambia ulimi ittaqillaha fina. Bali al-Imam Tirmidhi amepokea hadithi ya Sufyan al-Thaqafi قال قلت يا رسول الله سفيان الثقفي انا سمعني نمبي امتوني عليه الصلاه والسلام حدثني بامر اعتصم به نيeleze jambo ambalo mimi nitashikamana nalo si mtoliacho niambie ya rasul allah jambo ambalo mimi nitalishikilia kisawa sawa si mtoliacho قال امتوني akamwambia قل ربي الله ثم استقم sema tu, itakidi tu kwamba Mola wangu ni Allah, kisha kuwa na msimamo, kuwa imara, isimamie tauhid, usiingie katika ushirikina, usiingie katika bid'a. Qul Allahu Rabbi, sema tu Mola wangu mimi ni Allah subhana, thumma istaqim, kisha simama sawa sawa. Qultu ya Rasulullah, nikamwambia tena ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayhi, ni jambo gani unaloliogopea sana kwangu mimi? Yaani wewe Mtume alayhi salatu wasalam ukinitazama na maisha ninayoishi, ni jambo gani unalihofia sana kwangu mimi? Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, fa akhadha bi lisanihi nafsi, akaushika ulimi wake akasema, hadha huu hapa ninakuhofia na huu. Anamwambia Sufyan al-Thaqafi ya kwamba katika vitu ambavyo Mtume alayhi salatu wasalam anavihofia kwake, sio kwa Sufyan bali hata kwa sisi, Mtume akaushika ulimi wake. Wallahu tabarak wa taala aalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina al-karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin wa sallim taslima kathira amma ba'du ibadallah. Qalu qadiman, huko zamani huko walizungumza maneno yafuatayo: innama khuliqal insanu, innama khuliqa lil insani lisanun wahid, kika kwa mwanadamu huko, mwanadamu jinsi alivyo, pameumbwa kwake yeye kuwa na ulimi mmoja tu. Innama khuliqa lil insani lisanun wahid, kwa mwanadamu ameumbiwa ulimi mmoja. Wa ainani, na ameumbiwa macho mawili. Wa udhunani, na masikio mawili. Liyasmaa wa yubasir akthara mimma yaqul, ili aweze kusikia sana na ili aweze kuona sana vitu vingi kuliko jinsi anavyozungumza. Haya ni maneno ya zamani yalisemwa huko, kwamba haya macho haya tazama mambo mazuri mengi, ona vile ambavyo vya kheri kwako wewe, sikiliza vitu vingi sana. Ukaumbiwa ulimi mmoja ili upunguze maneno mengi, apunguze maneno mengi, akaumbiwa ulimi mmoja. Haya ni maneno ya watu wa zamani. Bali qala al-ulama, wanawachuoni pia wanasema, idha jalasa al-juhala fa'ansif lahu, ukikana wasiokuwa na akili, wasiokuwa na elimu, nyamaza kwa wao. Wa idha jalasa al-hukama fa'ansif lahum, ukikana werevu wenye akili wenye busara wenye ilmu, nyamaza pia kwa wao. Fa inna fi insatika lil juhali, hakika kule kunyamaza kwako kwa ajili ya wale watu wajinga, wale wasiofahamu, kule kunyamaza kwako ziyadatun fil hilmi, unazidi busara, wewe busara yako inazidi. Wa idha wa fi insatika lil hukama, na kunyamaza kwako kwa wale watu werevu, watu wenye busara, watu wenye ilmu, wao uko wamenyamaza, ziyadatun fil ilmi, elimu yako inazidi. قال محمد بن واسع رحمة الله عليه أنا سيما محمد بن واسع الله مرهيم حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدنيا ومن حفظ الدينار والدرهم كوهفاذه لهم كوسيسي ونعلام نفقوم زيد كوليكو كوهفاذي دينار ودرهم ندولار نشيلينس يعني منتو كوتونغ ولنواك. Jambo hili ni gumu sana kwenye nafsi zetu kuliko sisi kuzichunga pesa zetu, dinari na dirham na dola. Yaani mtu kwenye kuhifadhi ulimi wake anapata wakati mgumu, kwa sababu anayaona mawaki wa mawadhi, anaona vituo vingi vya kubwabwaja, anaziona pointi nyingi za kutoa rai yake, anayasikia maneno mengi ya wenye kuzungumza, na anaona kwa maana haja huyo ajibiwe. Kwa hiyo jambo la kuuzuia ulimi linakuwa ni gumu kwake yeye, lakini kwenye upande wa mali na dina inazidiwa na kuihifadhi ulimi. Bali Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema innal insana yahunu alayhi at-tahaffudh wal ihtiraz min akli al-harami wadh-dhulmi waz-zina was-sariqa wa shurbi al-khamr. Hakika ya mwanadamu anapata wepesi sana yeye kujihifadhi au kuhifadhi na kuchunga kula haramu, anaweza kujihifadhi. Yaani jambo jepesi ukasema mimi sili vitu vya haramu, ni jambo jepesi. Dhulma, usidhulumu mtu, ni jambo jepesi. Usinifu, mimi naacha usinifu kabisa, ni jambo jepesi. Bali wasariqa, na jambo la kuiba, mimi jambo la kuiba ni jepesi kwa kwangu mimi. Yaani ni jepesi kwa wewe kuacha wizi. Bali vile vile washurbi alkhamr, na kunywa pombe na mfano wake. والنظر المحرم نكتزام بيتو بحرام هيا يوتي الإمام ابن القيم رحمه الله أنا سمني بيتو في فاسي سنة كمنا دام كبيات وغير ذلك أنا مجنين ويسب عليه التحفظ من حركات لسان لكن نكون بيقوم سنة كمنا دام كزوية حركات زوليني نبيقوم سنة حتى ترى الرجل mpaka unaweza kufikia ukamwona mtu yusharu ilaihi bidini wa zuhudi, kwamba anaashiriwa kama ni mtu mwenye dini huyu, huyu ni mtu kaipa nyongo dunia huyu, wal ibada, na ni mtu wa ibada, lakini wa huwa yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bal, lakini ukamwona anazungumza maneno ambayo yanampelekea yeye kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hajali kama hili neno linamuudhi Allah subhanahu. Inafikia hivyo mpaka wale wenye dini wale wanaoashiriwa vidole yanashindikana kwa wao kujizuia. Fama balu nahnu, itakuwaje sisi wengine ambao ilmu zetu ni chache, ufahamu wetu ni mchache, katika mambo ambayo yanatuzuia sana sisi kuiendea milango ya kheri ni kuuachia huu ulimi, ukawa unababaja kwenye kila maneno. Na hii sio tabia ya Muislamu ambaye anatakikana ajichunge katika maisha yake, bali sio hivyo. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول صحابة ابن مسعود رضي الله عنه alikuwa anasema والله الذي لا اله الا هو نموapia الله ambaye hapana muabudu wa haki isipokuwa yeye ما شيء احوج الى طول سجن من اللسان, hakuna kitu kinastahiki zaidi kufungwa gerezani kuliko ulimi, hakuna kitu ambacho kina haja zaidi kwa wanadamu kifungwe gerezani kuliko ulimi. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wangapi katika watu wamezungumza neno moja tu likawaporomosha likawaingiza katika nao na hali ya kuwa hawajui? Wangapi? Bali Imamu al-Bukhari wa Muslim wamepokea hadithi ya Imamu sahaba al-Jalil Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha, kika mwanadamu amekuwa ni mwenye kuzungumza maneno ambayo hayatafakari ndani yake, anazungumza tu, anababaja tu, anazungumza ile, anazungumza ile, anaandika ile, anaandika lile, hayatafakari haya maneno anayozungumza, yazillu biha ila an-nar, kwa lile neno alilozungumza afu hakulitafakari mwisho wake, linamterezesha na kumdumbukiza katika moto, tena moto ambayo ni umbali wake baina ya mashariki na magharibi. Tumekuwa ni wenye kuzungumza maneno wala hatuyatafakari hayo maneno tunayozungumza. Ni maneno ambayo yana manufaa kwa jamii, yana manufaa kwa watu, bali yana manufaa na nafsi zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yazillu biha ila an-nar, atadumbukizwa na kuterezeshwa na hilo neno alilozungumzwa mpaka kuingia katika moto. Ndugu zangu, alisanu udhun saghirun, ulimi ni kiungo kidogo sana, bali sio hivyo, sari'ul haraka, ni chenye uharaka mno wa kufanya shughuli. Ulimi huu ni kitu kimejificha ndani ya mdomo, kwenye uso ukioni, lakini kimejificha ndani. Sari'ul haraka, ni chepesi sana kutoa matamshi na maamuzi. Man awadahu ala alkhair sara alayhi, atakayekizoesha kiungo hichi katika mambo ya khair, basi kitatembea hivyo hivyo. Wa man awadahu ala shar, na yule atakayekizoesha kiungo hichi katika mambo ya shari, sara alaiha, kitapita juu ya huo huo utaratibu ambao wewe umeuzoesha. Ndugu zangu katika imani, nimalizia hutuba yangu kwa kusema miongoni mwa tabia ambazo pana haja sisi kujipamba nazo ni kupunguza maneno yasiyokuwa na haja, kupunguza maneno yasiyokuwa na nafasi. Na tunapozungumza kadhia ya kuzungumza, hatumaanishi tu ni maneno peke yake ya mdomoni, ni maneno tu ya ulimini, la, bali inawezekana maneno yako yakawa ni min abenani, yanatokamana na vilimi vyako vidole. Kuandika kwetu, tuandike yale ambayo yatakayotukuja kutufurahisha sisi siku ya kiyama, tuyaandike yale ambayo siku ya kiyama tukifunuliwa, tukifufuliwa mbele ya Allah subhana, tukafunuliwa daftari yetu, tuyaone kwamba haya tuliyoandika ni mazuri. Pia tunapozungumza kadhia ya kuzungumza, ipungue na ulimi uhifadhiwe. Hatuna maana peke yake ya ulimi, hatuna maana peke yake ya vidole peke yake, bali hata yale ambayo mtu anayatafakari kwa nia mbaya, yale anayotafakari katika nafsi yake na moyo wake yenye nia mbaya, yote haya hayana manufaa kwako wewe, kwa sababu Mola Jalla Jalalu anafahamu sirran wa najwa, anafahamu mambo ya siri na yale mambo ambayo ni minong'ono iliyopo katika kifua chako. Allah subhana anayafahamu, hata kama hujayadhihirisha, lakini Allah subhana anajua. Ulimi, ndugu zangu, ni katika tabia ambazo zimekosekana kwenye jamii. Tumekuwa sarfarud, waongeaji ongeaji maneno yasiyokuwa na manufaa, istihza wa sukhriya, mizaha ina maana, dharau zisizokuwa na maana. Na hali ya kuwa ukituangalia katika daftari letu kuanzia asubuhi mpaka tunakwenda kulala, amali ya kheri tuliyoifanya ni swala peke yake. Amali ya kheri tuliyoifanya ni swala peke yake, mengine yote yamekuwa ni shari. Lakini lau tukautumia ulimi wetu kuyazungumza yaliyokuwa ya kheri, kuamrishana mema, ndugu yako anafanya maasi ya mkatazi, mpe nasaha kwa yale mambo ya manufaa na yeye, mnasihi ndugu yako. Bali sio hivyo, dhikrullah, kumzukuru Allah subhana, haya yatakuwa na manufaa kwetu sisi kuliko vijiwe vijiwe ambavyo sisi tunaviweka visivyokuwa na kukumbushana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelimika, tumefahamika kwenye jamii leo hii, sisi watu wa mji fulani, wa nchi fulani, tumekuwa ni wazungumzaji sana, tena kwenye mambo yasiyo na manufaa na sisi. Familia zetu zimeharibika kwa maneno, waliokuwa wameshikamana, wameshiba na wawili, wamevunjikana, wametawanyikana kwa sababu ya ulimi. Ulimi umevunja uhusiano baina ya shi'bin wa shi'b, baina ya taifa na taifa, baina ya bonde na bonde, baina ya mtu na mtu. Ulimi huu, angalia salafu salih, waja wema ridwanullahi ta'ala alayhi, mtume wenu sallallahu alayhi wasallam alikuwa kwa siku moja yastaghfiru rabbahu, anamtaka msamaha Mola wake tabarak wa taala zaidi ya mara 70. La yudhayyi'u waqta, haupotezi wakati wake, kwa sababu hii ni sajiyata Allah, hii ni tabia aliyonayo ya kuyataja yenye manufaa na yeye. Lakini sisi ulimi wetu, ndimi zetu tumezichafua, ndimi tumeziachia zimekwenda mpaka kwenye hududi la mpaka kwenye mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamefikia kudharau mpaka amri za Allah subhanahu na kuzungumza kama sheria hizi, manhaji hizi ni manhaji mbovu, itikadi hizi ni itikadi mbovu, na hali ya kuwa ni mfumo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumekwenda huko, bali wamekwenda wengine mpaka yukafiruna Allah, wanamkufurisha Allah. Maana yake namtamka kwamba sio mwenye kustahiki kuabudiwa, na wanamuona Mola Jalla Jalalu hafai kuabudiwa kwa sababu ya ulimi, bali wameingia watu katika bid'a kwa sababu ya ulimi. Wamekanusha majina ya Allah subhana, wamekanusha sifa za Allah subhana, na wamekanusha yale ambayo yanamstahiki Allah kwa sababu ya ulimi. Dakhalu fil bid'a wa dakhalu fil kufr, bali watu wameingia katika nifaq, wameingia katika unafiki kwa sababu ya ulimi. Walipokuwa hawajachunga ulimi wao, yani ulimi umewaingiza katika moja kati ya haya. Kwa nini sisi Waislamu, sisi ahli sunna, tusijipame na tabia hii ya kheri ya kuchunga ulimi kwa kuyazungumza yenye manufaa na sisi, na tukauepusha ulimi wetu na yale yote ambayo yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamana, Allahumma anfa'na bima 'allamna, Allahumma anfa'na bima 'allamana, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Thank you.